Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Euro 2020. Czas na prawdziwe emocje piłkarskie. Czas na Mistrzostwa Europy. Przed nami miesiąc grania. Na początek Rzym, a finał w Londynie. Do tego Sankt Petersburg i Sewilla. To tam zagrają Polacy. Kibicujemy reprezentacji. Kibicujemy biało-czerwonym. A w Trójce od 11 czerwca. Studio Euro 2020 o 7.40 i 17.35. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Zostało nas kilka tysięcy, górskich goryli we mgle. Pocięli nam twarze, spalili nam serca, LGBT, LGBT. Zostało nas kilka tysięcy, górskich goryli we mgle. Zabrali nam wszystko, chcą jeszcze więcej, LGBT, LGBT. Jestem różowym trójkątem, kocham się po kryjomu. Na wybieg wychodzę tylko nocą, chowam się w lesie z betonu. Obywatele do domu, obywatele do domu. Do odwołania, zabrania się marzyć i nie ma kochania. Zabrania się tańczyć i śmiać. Zabrania się marzyć i nie ma kochania. Wolno się bać! Wolno się bać! Wolno się bać! Wolno się bać! Nie ludzie wyjeżdżają, nie ludzie uciekają. Zostaną tylko ślady łap. The rain ahead pull up. The rain ahead pull up. The rain ahead pull up. Jest 4 minuty po godzinie 4. Ktoś z Państwa zapraszał, zamawiał budzenie. Jeśli tak, to jestem na posterunku. Razem ze mną Irena Dan, która audycję realizuje. No ja oczywiście nazywam się Michał Kirmuć i zachęcam do kontaktu ze mną pod adresem michal.kirmuć@polskieradio.pl. Pomyślałem sobie, że dzisiaj będzie bez tematu przewodniego, ale z drugiej strony jedna artystka pojawi się przynajmniej kilka razy. No tak to jest, jak człowiek odkryje jakąś twórczość jakiegoś młodego wykonawcy. No i nagle jakoś tak mnie to wciągnęło, że oczywiście natychmiast wybrałem się do jednego z internetowych sklepów, zakupiłem wszystko, co się dało, wszystkie dwie płyty tej artystki, no i od jakiegoś czasu bardzo chętnie tymi dźwiękami się dzielę z Państwem, więc dzisiaj duża dawka artystki, która nazywa się Natalia Gadzina-Grochowska, ale bardziej znana jest jako Chagrin. To na początek utwór, który kończył jej debiutancki album wydany 2 lata temu, album Falling Dreams, utwór, który nosi tytuł All of Me. Na początek All of Me Chagrin. To jedno z wielu wcieleń tej artystki, utwór pochodzący z jej debiutanckiej płyty, jak wspomniałem na początku, ale dzisiaj postaram się Państwu pokazać także inne wcielenia Chagrin. A teraz musiałem przytaszczyć ze sobą taki mały winylowy singielek, bo tej wersji utworu tego zespołu nie ma w wersji cyfrowej. Można go tylko posłuchać na starej, trochę trzeszczącej winylowej płycie wydanej swego czasu przez Tone Press. Dlaczego sięgam po ten zespół i ten utwór? To może powiem za kilka chwil. Krótko o pogodzie w Sandomierzu, aktualnie 15 stopni Celsjusza w cieniu. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 25 stopni. Pozdrawiam, Mirka. Trudno, jeśli chodzi o te 25 stopni. W Warszawie, z tego co widzę, chyba jest w tej chwili około 16 stopni. Jak dla mnie, tak już mogłoby zostać. Słuchaliśmy przed chwilą utworu Anatomia grupy Lombard w wersji instrumentalnej, takiej jaka pojawiła się na singlu, który promował album Anatomia, wydany w 1985 roku. Sięgam po ten utwór i ten album, i nie tylko ten album, bo chociaż wiem, że te płyty z lat 80., no trudno jednoznacznie ustalić datę premiery. To nie tak jak dzisiaj, że jak płyta wychodzi, pojawia się jednego dnia wszędzie, w sklepach, w serwisach streamingowych. Wtedy niestety różnie to bywało. Czasami się w jednym sklepie pojawiła płyta, potem długo jej nie było, więc myślę, że te daty są mocno umowne, ale przynajmniej jeśli wierzyć grupie Lombard, to wczoraj świętowaliśmy dwie rocznice. Jedna to właśnie wydanie albumu Anatomia, to rok 85, a drugie tego samego dnia, podobno, ukazał się także album Szaromaść, tyle że rok wcześniej. Więc pomyślałem, że dzisiaj sięgniemy do muzyki z tych dwóch jakże klasycznych i udanych albumów tego zespołu. Była Anatomia w wersji instrumentalnej, to teraz coś z płyty Szaromaść, czeski film. Lombard, fragment płyty Szara Maść, wydanej, no, dokładnie podobno 9 czerwca 1984 roku. Pamiętam, jak jakiś czas temu, pracując jeszcze w magazynie Teraz Rock, przygotowaliśmy taki ranking najważniejszych płyt koncepcyjnych wszechczasów, koncept albumów wszechczasów. No i był problem, żeby znaleźć polskie płyty tego typu, ale Lombard oczywiście z płytą Szara Maść się znalazł, bo to jest jak najbardziej koncept album opowiadający historię jednego dnia z życia pewnego bezimiennego bohatera. Wspomniałem o tym, że Anatomia też świętuje jubileusz. Słuchaliśmy wprawdzie utworu instrumentalnego tytułowego z płyty Anatomia, no ale jeszcze tak na dodatek niech będzie Anga. Lombard jeszcze raz. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Green po raz drugi w programie trzecim w audycji Trójka Budzi. No i jak wspomniałem na początku, nie ostatni. Na razie pozostajemy przy debiutanckiej płycie, ale już za kilka chwil posłuchamy dźwięków, które Chagrin stworzyła na potrzeby najnowszego albumu. A teraz pozostaniemy przy jubileuszach w pewnym sensie, bo dzisiaj swoje urodziny świętuje Tomek Makowiecki. Dobrze, że no. Udało się. Dotrzeć aż tu, na ostatnim brzeg. To dobrze, że ty kochałaś mnie.

Ostatni brzeg. Tak kończył się album Moizm Tomasza Makowieckiego, który dzisiaj kończy 38 lat. Tak, ten młodzieniec kończy 38 lat, a w tym utworze, którego słuchaliśmy przed chwilą w drugiej części, między innymi dwie legendy, Władysław Komendarek i Józef Skrzek, bo to taki album, na którym właśnie Tomek Makowiecki trochę chyba nawiązywał stylistycznie do tego, co robili kiedyś jego starsi koledzy. Patrzę na zegarek, jest 40 minut po godzinie 4. Pozostaniemy jeszcze przy takich elektronicznych dźwiękach, zwłaszcza, że projekt Jazzmen to rzecz, która ostatnio również bardzo przykuła moją uwagę. Więc teraz Temptation in Vain 2021. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po raz trzeci w audycji Trójka Budzi i jeszcze dzisiaj nie ostatni. Tym razem był to utwór z najnowszej płyty wydanej zaledwie 2 miesiące temu, płyty Stand Still, którą serdecznie Państwu polecam. Ja już znam na pamięć i naprawdę warto zagłębić się w te dźwięki. Rześki poranek, okna otwarte, skrzydlaci spać nie dają, Trójka Budzi, czyli dzień dobry się zaczął. Niech dobry cały dzień będzie dla wszystkich. Jak miło, dziękujemy Pani Doroto. Pani Dorota też wspomniała o tym, że lubi instrumentalne wcielenie grupy Lombard i czeka na solowy album Grzegorza Stróżniaka. No, ja też czekam na ten album. Niejednokrotnie pytałem Grzegorza o to, kiedy takiej płyty możemy się spodziewać. I z tego co wiem, plany są. No, ale kiedy taki album trafi na rynek, tego nie wiemy. Jakoś tak się dzisiaj mi układa, że mamy kilka tryptyków. Był tryptyk Lombardu, to teraz będzie tryptyk z panią, która nazywa się Kim Wilde. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie znalazł jakiegoś powodu, dla którego sięgam po muzykę tej artystki, zwłaszcza w tak obszerniejszym wydaniu. W sierpniu, 6 sierpnia, fani tejże wokalistki będą mieli na co wydać pieniądze. Ukaże się po pierwsze taka kompilacja po prostu Pop Don't Stop Greatest Hits, która będzie zbierała nagrania te najbardziej przebojowe z dorobku Kim Wilde, ale ci, którzy chcą mieć coś więcej, no to ten album ukaże się także w wersji kolekcjonerskiej. 5 płyt CD, 2 płyty DVD, no a tam nie tylko te najbardziej znane utwory, przeboje singlowe, często w wersjach właśnie innych niż znajdowały się na albumach, ale także mnóstwo dodatków utworów z B-stron singli, remiksów, będą też oczywiście na płytach DVD teledyski, no i także coś nowego, 2 premierowe utwory. Jak będę miał te 2 premierowe utwory, to na pewno bardzo chętnie tutaj dla Państwa je otworzę w audycji Trójka Budzi, a teraz coś, co chyba wszyscy fani tej artystki dobrze znają. Utwór Cambodia. Cambodia i Kim Wilde, a wcześniej View from a Bridge. Oba te utwory będzie oczywiście można znaleźć na tej nowej kompilacji. Słowo się rzekło, powiedziałem, że będzie tryptyk, no to musi być jeszcze trzeci utwór, ale tym razem postanowiłem nie sięgać aż tak daleko do przeszłości, bo Kim Wilde ciągle jest aktywną artystką, ciągle nagrywa bardzo interesujące płyty. Ten ostatni album ukazał się w 2018 roku. No i z jednej strony pokazywał, że można tworzyć muzykę taką trochę zakorzenioną w latach 80., a